राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुनो बस बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इदं शरीरं कौन से क्षेत्र मित्यमिधीयसे। इदम शरीरम, ये इदम शब्द अंगुली निर्देश में होता है। ये जो शरीर है ये इदमता से देखना है, इसको अहंता से नहीं इदमता से देखना। इदम शरीरम कौन से क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। एक जो व्यक्ति इसको जो जानने वाला है ना, जो अंगुली निर्देश करता है यह शरीर है, तो यह कहने से स्थूल सूक्ष्म कारण इंद्रियां मन बुद्धि अहम तक सब आ जाते हैं। एकदम सही रंग, एकदम सही रंग कौन से क्षेत्रम और एतद यो व्यक्ति, तो इदम को जानते हैं एतद को जानते हैं, तो एतद का बहुत नजीक ये और ये, उसको कहते एतद इदम एतद। तो एतद क्या हुआ, अहम, अहम बहुत नजीक है, अहम भी जानने में आता है। ये बात केवल सुनने नहीं, ध्यान देकर अपने अनुभव में लानी, अभी अभी अभी इस समय, फिर देरी नहीं। तो मैं हूँ, ये जो आता है मैं हूँ, तो मैंपन है ये जानने में आता है। ठीक है ना ये बात, संदेह हो तो बोलो। मैं पर देखने जानने में आता है, वो जानने में, जिसके जानने में आता है वो है क्षेत्रज्ञ। जो मैं को जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदः। क्षेत्रज्ञ इति, तो तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, ये तम प्राहु तो हो गई द्वितीय क्षेत्र की प्रश्न कैसे हो गई। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदः, तो उगते तो प्रथम ही विषा तो उक्त में प्रथम होती है। तो यहाँ इति है ना, इति अव्यय से उक्त है, ये विश्वास प्रथम होगी। इसको जानता उसने नाम क्षेत्रज्ञ इति, क्षेत्रज्ञ ऐसा है। प्रमाद अमुम नारद इत्य बोधिसा, नारद इत्य बोधिसा। तो क्षेत्र की हम चापी मान बेदी, वो क्षेत्र की हुआ, उस क्षेत्र के लिए भगवान कहते हैं क्षेत्र की हम चापी मान बेदी, इसको तुम मेरो स्वरूप, मेरा स्वरूप समझ, माम व्यक्ति क्षेत्र है वो मेरा स्वरूप है। कहाँ है? सर्व क्षेत्र, जितने क्षेत्र है तो क्षेत्र में तो सर्व क्षेत्र को क्षेत्रेश हुआ, सर्व क्षेत्र सर्वेशु क्षेत्र सर्व क्षेत्र, और क्षेत्र की माम व्यक्ति क्षेत्र की एक वचन कहा, वो मेरे को तो समझ, तो मैं क्षेत्र की हूँ, तो क्षेत्र की मेरा स्वरूप है। ममी वांशो जीव लोके जीव सनातन, सर्व क्षेत्र सब क्षेत्रों में जो अहम को जानने वाला है, तो अहम तो है अलग अलग, मनुष्य में है, पशु पक्षियों में है, देवताओं में है, राक्षसों में है, असुरों में है, भूत प्रेत पिशाच में, सब में अहम है। अहम तो अलग अलग हुआ, मैं देवता हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं असुर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, ऐसे अलग अलग है। तो इसमें भगवान के वो मेरा स्वरूप है, तो अहम तो अलग अलग है, परंतु अहम को जानने वाला है वो एक है। अहम अहम अहम जानी जाए, वो जानने वाला एक है। अहम के साथ अपनी एकता करने से तो अलग अलग है, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक हूँ, तो अमुक है, अमुक जाति अमुक नाम मेरा अमुक हूँ, ये अहम के साथ करने से तो अलग अलग अलग अलग है। और अहम का साथ छोड़ दे तो फिर इतनी व्यक्ति जानने वाला है, वो जानने वाला एक रह जाएगा। जानने में आने वाले के साथ एकता करने से तो है अलग अलग भिन्न भिन्न, और जानने में आने वाली वस्तु से अपने को अलग समझ ले तब होता है एक। वो एक होता है, वो भगवान कहते हैं मेरे साथ एक है। तो भगवान के साथ एक है, इधर ये अहम के साथ एक हो गया। अहम के साथ एक मान लेने से जीव हुआ, ये इसको कहते हैं ममई वांश, ये मेरा अंश हुआ। है मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। मम एव कहने से मम अंश नहीं है, मम एव अंश मेरा ही अंश है, मानो बिल्कुल मेरा स्वरूप है। अब ये स्वरूप मेरा होकर के मन सठा इंद्रिया नहीं कर सकती, मन है सठा जिसमें इंद्रियों को अपनी मानता है कि अहम अपना स्वरूप और मन मेरा और श्रोत चक्षु आदि इंद्रियां मेरी, ऐसे इनको अपनी समझता है, इनके साथ अपनापन करता है। है अपना स्वरूप मेरा, भगवान कहते मेरा स्वरूप है, परंतु ये मेरे को अपना न मान करके मन है छठा जिस इंद्रियों को अपनी मानता है, ये करती है। ऐसा कह करके एक बात विलक्षण बताई भगवान ने, मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। मन सठा इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित है ये, और ये मानता है मेरी है प्रकृति की, प्रकृति में स्थित है प्रकृति के साथ में, और ये मेरा अंश है और मेरे साथ एकदम मानता नहीं है, इंद्रिया और अंतकरण के साथ एकदम मानता है आम के साथ में, और ये विचार इतनी स्थिति है कि मेरे प्रकृति स्थान है। तो प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है और मेरा ये अंश होकर प्रकृति के कार्य में स्थित है, ये गलती हुई है। ख्याल मारा ना, मेरा अंश होकर और प्रकृति के अंश के साथ एकता मानता है, एकता मानने पर भी प्रकृति का अंश वे प्रकृति में स्थित रहती है, वे प्रकृति से अलग नहीं होती, और ये प्रकृति के साथ में एक कर लेता है, अपने को मान लेता है अहम और मन और इंद्रियों से मान लेता है। शरीर यदि वापनोति यत्र उत्क्रामति, यत् शरीरम उत्क्रामति, जिस शरीर से उत्क्रमण करता है, यह शरीर आपनोति जिस शरीर को प्राप्त होता है, गृहीत्वा ऐसा नहीं, इनको पकड़ के ले जाता है, मनुष्य स्थान इंद्रियाणि एतानि, इनको पकड़ कर जाता है, उसमें साथ जाकर के वहां जाकर फिर मनुष्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान जाकर के और विषयान उपसेव से फिर विषयों का सेवन करता है। तो पहले तो मन बुद्धि इनके साथ एक हुआ, अब विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषयान उपसेव से, गृहीत्वा एतानि संज्ञासि वायुगंधानि वासयात्, जैसे वायु आसयात् अत्र का फुआ है, पुष्प है, ये आशय है, स्थान है गंध का, इन गंध के स्थान से गंध को लेकर के वायु चला जाता है, ऐसे वायु रूपी स्वयं मन स्थान इंद्रियान गंध को लेकर उड़ जाता है आगर शरीर में। कौन है वो श्रोतम चक्षु स्पर्शन चरसन ग्रहण में अधिष्ठा है मन, वहाँ मन को अधिष्ठित करके विषयान उपसेवत विषयों का सेवन करता है। मेरा अंश होकर प्रकृति के साथ एक होकर, प्रकृति का अंश के साथ एक होकर फिर विषयों का सेवन करता है, जो बहुत स्थूल और उनके साथ रच बदल जाता है, आसक्त होता है। कितने आश्चर्य बात है, मेरे से विमुख हुआ, मन सटा इंद्रियों के साथ एक हुआ और इनके साथ होकर जो इंद्रियों का विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका सेवन करता है और इसमें आसक्त हो जाता है, और ये विशेष जिनसे मिलते हैं उन व्यक्तियों के आसक्त हो जाता है, और ये विषय जिस धन से मिलता है धन के आसक्त हो जाता है, जहाँ रहता है शरीर तो शरीर है, उस शरीर घर के अस्तित्व चलता है, तो घर है, व्यक्तियां है और वस्तुएं है और पदार्थ है और रुपये जिन से चीजें खरीद जाती है इनके साथ एक हो जाता है। मैं धनवान हूँ, मैं कुटुंब वाला हूँ, आज अभिजनवान रश्मि अभिजनवान हूँ मैं, इन आदमियों का मैं उनके साथ एक होता है, इतना ये उतरा है। अब कहते उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, उत्क्रामंतम किसको लिए ऐसे उत्क्रामती वो उत्क्रामंतम, और शरीरम यदि वापनोति उत्क्रामंतम स्थितम वापी, और मनसन यानी उपसेवते वो भुंजानम उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम भुंजानम, गुणों के सहित सत्वर स्तंभ के साथ रहता हुआ गुणान्वितम भुंजानम, साफ से ठीक है कि गुणों को भोगता है, इंद्रियों के द्वारा भोगता है, ऐसे विमूढ़ा नानुपस्थिति विमूढ़ है, इनके साथ एक हो जाते हैं, अहंकार विमूढ़ है आत्मा ऐसा एक हो जाता है तो ये जानता नहीं। और प्रत्यक्ष उत्क्रामंतम स्थितम रूप संजुरानितम भुंजानम साफ साफ दिखना चाहिए। उत्क्रमण करने वाले भी यहाँ से उत्क्रमण किया, वहाँ पर स्थित हुआ, वहाँ जो विषयों को भोगता है देखता है सामने प्रत्यक्ष है, विमूढ़ा नानुपस्थिति पर विमूढ़ देखते नहीं तो कौन देखते हैं? ज्ञान चक्षु, जिनके ज्ञान रूपी चक्षु है, विवेक रूपी चक्षु है जिसके, वो विवेक से देखता है कि ये परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के अंश को अपना लेकर संसार के सन्मुख होकर और इन संसार को भोगता है, आसक्त हो जाता है, वही अपने आप को मान लेता है तो ये विमूढ़ आत्मा हुआ। और इस मानने होते होते हुए को जो अंश परमात्मा का है, साक्षात परमात्मा अपने है, मैं परमात्मा का हूँ, मेरे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा का मैं अंश हूँ, ये ज्ञान चक्षु है। ये प्रकृति के कार्य मन संस्थान इंद्रियाणी और मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऐसे परमात्मा के अंश से प्रकृति के अंश को अलग समझ ले, ये है विवेक। जड़ चेतन का, नित्य अनित्य का, सत असत का, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का, ये मेरा अंश परिवर्तनशील नहीं है, प्रकृति का अंश अपरिवर्तनशील नहीं है, नित्य परिवर्तन होता है, ऐसे दोनों का अलग अलग है, वे है ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र वाले। एक चर्म चक्षु होती है, एक ज्ञान चक्षु होती है, एक दिव्य चक्षु, तीन तरह चक्षु का वर्णन है गीता जी में। दिव्यम जैसे ददा मित्र चक्षु वो है, पर ये ज्ञान चक्षु का क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से देखते है तो पश्चिम से ज्ञान चक्षु से विवेक वाले इसको जानते हैं। उत्क्रामं संस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। क्या है ये संतो योगिनस्तेनम्? अब पश्यन्ति बता दिया तो पश्यन्ति है वे विवेक देखते हैं, तो विवेक क्या कहा? यसंतो योगिनस्तेनम् पश्यन्ति आत्मनः। योगी न योग करके कर्म योगी ज्ञान योगी जो विवेक है जिनमें भी योगी वे इसको ठीक तरह से पश्यन्ति। योगी नस्तेनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थित अपने आप में स्थित को देखते हैं। और जो ज्ञान चक्षु को आदर नहीं देते हैं ऐसे यतन तो भी अकसात माना इनको ठीक तरह से नहीं देगा तो यतन करते हुए भी नहीं देखते। यतन करते हुए क्या यतन करते हैं? सीख लेते हैं कि मन है, इंद्रिया है, ये प्रकृति का कार्य है, ये मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूँ, ऐसे सीख लेते हैं, यतन करते हैं, यतन कि मन क्या है, इंद्रियां क्या है, शरीर कैसा है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, शरीर है, इनका शरीर में 5 कोश है, ये शरीर है आदि, कैसे यत्न करते हुए भी अचेत अनुभव नहीं करते। पश्यन्ति के दो अर्थ होते हैं, एक नेत्रों से देखना और अनुभव करना। तो नेत्रों से तो देखते हैं परंतु एनम न पश्यन्ति, इतन तो भी अकृतात्मा एनम पश्यन्ति शीर्षा। एनम एनम कहाँ होता है? अन्वादेश होता है, पहले कहा ना इतन तो भी अकृतात्मा एनम पश्यन्ति, और वो उस ब्राह्मण से भी भूल जाना पश्यंती ज्ञान चक्षुष पश्यंती और ये न पश्यंती नहीं देखते अतीत ऐसी बात है। तो इसको ठीक तरह से जानना है, ये है क्षेत्र क्षेत्र का विवेक, और क्षेत्र क्षेत्र का विवेक कर क्षेत्र की परमात्मा के साथ एकता करना है, ये असली ठीक है, वो ठीक जानना है। तो परमात्मा के साथ चेतन है, मैं चेतन हूँ, परमात्मा चेतन है, इनकी एकता है, और प्रकृति जड़ है और मन सृष्टन इंद्रिया जड़ है, ये एक है। या एवं वेति पुरुषम और प्रकृति से गुणी सह सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्तते न से भूयो भी जाए थी भेद पैदा नहीं होता, क्योंकि साथ में राग मिट जाता है तो उसकी प्राप्ति हो जाती। ये बात है। अब इसमें कोई पूछना हो पूछ। परमात्मा का अंश नहीं है, प्रकृति अलग है, प्रकृति में पुरुष अनादि दोनों अनादि दो तत्व है, प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति का पुरुष परमात्मा मालिक है, और ये प्रकृति ये परमात्मा है अंश, वो प्रकृति भी परमात्मा की है, परंतु परा प्रकृति है अपरा निकृष्ट जड़, और जीव है उत्कृष्ट चेतन परा प्रकृति, पर वो अपरा प्रकृति है, वो परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा की एक शक्ति है, एक ताकत है। ये दोनों अनादि होते हुए ये भेद है, अनादि का भेद है। तो भेद को ठीक तरह से स्पष्ट जानना है, उसका नाम विवेक है। ये जड़ अंश है, ये चेतन अंश है, ऐसे। तो ऐसा चेतन अंश जानने से अपने परमात्मा के साथ एकता है, तो ये विवेक गुरु एकता है। हे नाथ मैं आपका हूँ, ये श्रद्धा पूर्व एकता है, विश्वास पूर्व श्रद्धा पूर्व हे नाथ मैं आपका हूँ। तो चाहे श्रद्धा पूर्व एकता कर लो, चाहे विवेक पूर्व एकता कर लो, दोनों का फल एक होगा, दोनों का एक ही फल होगा, तो परमात्मा के साथ एक हो जाए। बस संसार के साथ एक हुआ ये है बंधन, परमात्मा के साथ एक हो जाइए मुक्ति, और परमात्मा से एक मान लीजिए भक्ति, और संसार एक मान लीजिए बंधन, तो इससे ऊंचा उठ जाए, क्योंकि ये जानने में आता है सभी, स्वयं जानता है और परमात्मा को मानता है, उस माने हुए परमात्मा के साथ एकता हो जाए, विवेक पूर्व मैं परमात्मा का हूँ। बेटा पार नारायण नारायण नारायण।